Один? Én nem tudom, szerintem nem lesz belőle semmi sem most. Tanulok, nem lesz tanulás. Yep. בעלות מה? Nem értettem. Hát a nyugdíjat kérdő a fővennek. Zsugodtam, most úgy itt nem értettem, mit mondtál. A nyugdíjat mondom, fővére venni. Hát értettem, nem? Oda megy 200 járó, szóval 200 járó. Nincsen. Ja samo treba ovo vidjeti da, da pokidam ovo sebi da ponesem ova vaša. Thank you. Nincs meg? Nem is ennek érni. Nem is jól dolgálhatok így. Nem tudom, hogy kőre szóját, hogy most menjünk el szóját előbb venni. Köszönöm. Menjünk el szóját venni előbb, különben a szója meg ide. Vizet hoztál eleget? Hát ha tüvegi, akkor hoztam. Vegyek a tüvegnek egy napraforgót is. Hát akkor pítsd. Két ezer, a szója, én nem tudom, ezzel a napraforgó, vagy ezzel körül. 2000 volt a szója akkor, amikor még vettük a... Mi? Megyünk. Ez Szalom, mama! Megyek most már haza. Felé. Na, szia! Megnézem a fát.